Χριστός Ανέστη. Εν πρώτης θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τις ευχαριστίες μου για την παρουσία σας την περασμένη Κυριακή στο ξενοδοχείο Αστήρ, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου που με τη χάρη του Θεού εγγράψαμε και το οποίο εκθέτει τη ζωή και το έργο του Αγίου Διδασκάλου μας, αυτού ο οποίος προσέφερε σε μας και την αίθουσα αυτή στην οποία βρίσκεστε, είναι μία από τις τέσσερις αίθουσες που με δικά του έξοδα, με δικές του προσπάθειες, έφτιαξε, αγόρασε, όχι για να τις έχει, να τις δώσει στα ανήψα του και να τις δώσει σε οικεία του πρόσωπα, αλλά για να τις αφήσει στη διάθεση της Εκκλησίας, να τις αφήσει να ωφελούνται ψυχές, να μορφώνονται εν Χριστώ άνθρωποι και να βοηθούνται κατά αυτόν τον τρόπο στο να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι η παρουσία σας εκεί έδειξε ότι ξέρετε να εκτιμάτε και να κρίνετε και να διακρίνετε τους Αγίους ανθρώπους που κάποιοι από εσάς τον είχαν συναντήσει, τον ήξεραν, κάποιοι άλλοι όμως θα μάθουν πολλά και θα υποθέσουν ακόμα περισσότερα διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, το οποίο φαντάζομαι ότι το προμηθευτήκατε, το έχετε και μέσα στο οποίο υπάρχουν πολλά στοιχεία για να μας δώσουν να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα. Εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω και το οποίο σας παρακαλώ να κρατήσετε είναι να εκτιμήσουμε αυτή την προσφορά αυτού του Αγίου ανθρώπου, να εκτιμήσουμε τα δώρα του τα οποία προσέφερε σε μας, να τα αξιολογήσουμε και να ευχόμαστε εμείς προς τον Θεό για αυτόν, αλλά και εκείνος βέβαιον είναι ότι θα εύχεται στον Θεό για μας. Αυτή είναι η ενωμένη, στρατευμένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία. Οι στρατευμένοι είμαστε εμείς που παλεύουμε και αγωνιζόμαστε, γι' αυτό λεγόμαστε και στρατευμένοι, είμαστε στη στρατεία, είμαστε στην εκστρατεία, πολεμούμε δηλαδή. Αυτοί που είναι εκεί επάνω, κοντά στον Θεό, είναι η θριαμβεύουσα, αυτοί που πήρε το στεφάνι της μακαριότητος, αυτή που έχει κάθε λόγο να θριαμβολογεί και να θριαμβεύει κοντά στον πρώτο και μεγάλο θριαμβευτή που είναι ο Κύριος μας. Εδώ φαίνεται ακριβώς η ενότητα της Εκκλησίας και γι' αυτό μιλήστε του και αυτός θα ομιλεί προς τον Θεό για σας. Προχτές που έγινε η παρουσίαση ήρθε μία κυρία, κλαίουσα, και μου λέει: «Πάτερ, μου συνέβη ένα θαύμα με τον κύριο Γιώργη. Σήμερα, απόψε τη νύχτα, ξημερώνοντας η ημέρα που θα γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου, επήγα στον τάφο του, τον περιποιήθηκα, τον έπλυνα και εκεί που τον έπλυνα του ζήτησα μια χάρη. Την άλλη μέρα πριν φύγω για το ξενοδοχείο να έρθω να παρακολουθήσω, Επήρα ένα τηλεφώνημα και η χάρη μου έγινε. Απλώς σας λέγω ίσως κάποια μικρά πράγματα, τα οποία όμως για εκείνον και για αυτόν που το ζει είναι μεγάλα θαύματα. Είναι η παρουσία Του στη ζωή μας, είναι η εποπτεία Του στο έργο μας, στο έργο Του, είναι η προστασία σε εμάς που Τον αγαπήσαμε και τους οποίους μας κατάρτισε να γίνουμε πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ τελειώνουμε για την εκδήλωση αυτή και θα πω κάτι, όσοι ενδιαφέρεστε για το βιβλίο, είτε να πάρετε κι άλλα βιβλία, να τα δώσετε δώρα κλπ. Αυτά θα τα βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία της πόλεως και στο βιβλιοπωλείο της Ζωής και στο βιβλιοπωλείο της Σωτήρος και στο βιβλιοπωλείο της Γεθσημανή και μόνον από εκεί. Εγώ δεν έχω ούτε κέρδος από το βιβλίο αυτό, ούτε το παραμικρό έσοδο. Εκεί στο βιβλιοπωλείο της Ζωής, του Σωτήρος, προπάντων της Ζωής, γιατί η Ζωή το εκδίδει, εκεί θα απευθύνεστε για να προμηθεύεστε τα αντίτυπα τα οποία θέλετε. Και τώρα ερχόμαστε στην Αγία μας Γραφή. Σας υπενθυμίζω ότι την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, εξηγήσαμε τους στίχους 7 και 8 του 15ου κεφαλαίου των Παροιμιών του Σολομώντος. Και εκεί μας είπε ο Κύριος λόγους χαρακτηριστικούς και φοβερούς για να είσαι πεπισμένος ότι ο πνευματικός σου δεν είναι εκείνος που βλέπεις και εκείνος που ακούς, αλλά είναι εκείνος που δεν βλέπεις. Ο πνευματικός σου μπορεί να κάθεται εκεί μέσα στην εξομολόγηση και να σου απευθύνει το λόγο και να σου ομιλεί, αλλά τα χείλη του δέβεται, μας είπε ο λόγος του Κυρίου. Τα χείλη του πνευματικού, του συνεπούς πνευματικού, του σωστού πνευματικού, του συνειδητού πνευματικού είναι δεμένα. Δεν λέει εκείνα που θέλει να πει, αλλά αφήνεται να μιλεί μέσα από τα χείλη του το Πνεύμα το Άγιο. Και αλίμονος αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στην εξομολόγηση και δυσφορούν απέναντι σε αυτά που τους λέει ο πνευματικός τους και πολλές φορές θυμώνουν και θλίβονται και πολλές φορές ακόμα χειρότερα, φεύγουν από τον ένα πνευματικό, τρέχουν στον άλλον προκειμένου να βρουν κάποιον που να τους κάνει τα γούστα, κάποιον που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους, κάποιον που να εξυπηρετεί τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους. Χίλιοι σοφών δέδεται εστίση. Πρόσεξε εκεί που πηγαίνεις στην εξομολόγηση. Πρόσεξε, διότι ο πνευματικός μπορεί να νομίζει ότι σου ομιλεί, όμως ομιλεί κυρίως το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο προϊστάμενος του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Το Πνεύμα το Άγιον, γιατί το μυστήριο, η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Δεν είναι κουβέντα, δεν είναι συζήτηση, δεν είναι καφενείο η εξομολόγηση. Εκεί συνομιλείς με τον Θεό. Ας νομίζεις ότι σου μιλάει ο Πνευματικός. Εκεί σου ομιλεί ο Θεός. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας είπα, οι Άγιοι Πατέρες σου μιλούν με πολύ θαυμαστά λόγια για τον Πνευματικό. Ο Πνευματικός σου λέγει είναι ο Θεός σου. Ο Πνευματικός σου είναι αυτός τον οποίον πρόσεξε, μην τον πικράνεις. Τον Θεό και να τον πικράνεις θα σε συγχωρέσει. Ο Πνευματικός είναι άνθρωπος και κινούμενος από την ανθρώπινη αδυναμία μπορεί να αγανακτήσει, μπορεί να βαρυγκομίσει και τότε εσύ έλεος δεν θα βρεις ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συνειδητοποιήστε αδελφοί μου αυτά που λέγω. Είναι οι υπεύθυνες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Εκεί στο Πνευματικό, πέρα από τις αμαρτίες που θα πεις, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά με τους καθολικούς, τους παπικούς, οι οποίοι κρύβονται μέσα σε ένα κλειστό εξομολογητήριο, ο ένας δεν βλέπει τον άλλον και δήθεν θεωρείται αυτό εξομολόγησης. Εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά. Ο Πνευματικός σου σε ξέρει και τον ξέρεις. Ο Πνευματικός σου σε γνωρίζει και τον γνωρίζεις. Είναι ο πατέρας σου και είσαι το παιδί του. Και αυτό μην το θεωρείτε υπερβολή. Πολλές φορές το έχω πει και θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Και θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Όσο αγάπησα τα πνευματικά μου παιδιά, τους κατασάρκα συγγενείς μου δεν τους έχω αγαπήσει. Είναι μια άλλη σχέση. Είναι ένας άλλος έρωτας, είναι μια άλλη αγάπη που δεν μπορεί να ερμηνευτεί, δεν μπορεί να αναλυθεί. Και εδώ ακριβώς ευρίσκεται ο σύνδεσμος μεταξύ Πνευματικού Πατέρα και Πνευματικού Υιού. Και μας είπε και κάτι ακόμα. Όταν προσεύχεται ο Πνευματικός σου για σένα, η προσευχή του είναι οπωσδήποτε ακουστή από τον Θεό. Και όχι μόνο ακουστή, αλλά αυτό που θα ζητήσει ο Πνευματικός χάρη του Πνευματικού του παιδιού, ο Θεός θα το δώσει οπωσδήποτε. Και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Άσχετα αν ο Πνευματικός είναι Άγιος ή είναι αμαρτωλός, άσχετα αν ο Πνευματικός είναι κανένας ενάρετος, κανένας πνευματέμφορος ή είναι κανένας σκουπίδι κυριολεκτικά, επειδή ο Πνευματικός είναι εκείνος που ανέλαβε την ευθύνη της ψυχής σου, όταν εκείνος σηκώσει τα χέρια του προς τον Θεό για σένα, εκεί ο Θεός λυγίζει. Εκεί ο Θεός παρακάμπτει τις αμαρτίες του Πνευματικού χάριν σου, και ό,τι του ζητήσει ο Πνευματικός θα στο δώσει ο Θεός. Και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι κινούνται έξυπνα στις προσευχές τους. Και όταν λέγω έξυπνα, τι λένε στην προσευχή τους? Κύριε, με τις ευχές του Πνευματικού μου βοήθησέ με. Ξέρουν ότι είναι άνθρωποι αδύναμοι, αμαρτωλοί. Ξέρουν ότι αν μιλήσουν στο Θεό, πιθανόν ο Θεός να παρακάμψει την προσευχή τους. Άρα χρησιμοποιούν το κατάλληλο μέσο. Και το κατάλληλο μέσο είναι η παρέμβαση του Πνευματικού. Και θα σας πω εκείνο που είπα και σε άλλους. Όταν φεύγει η ψυχή σου και ο πνευματικός σου έχει φύγει πριν από σένα, θα σε περιμένει. Θα σε περιμένει εκεί στη σκάλα των δαιμονίων. Εκεί στα τελώνια. Για να σε γλιτώσει από τους δαίμονες. Θα σε περιμένει εκεί στην πύλη του παραδείσου. Για να μεσητεύσεις τον Θεό για σένα. Διότι η μεσητεία του πνευματικού δεν είναι μόνο εδώ στη γη. Η μεσητεία του πνευματικού συνεχίζει και πολύ περισσότερο μάλλον συνεχίζει μετά τον βίον αυτόν, μετά τη ζωή αυτή τη μικρά που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο πνευματικός που ανέλαβε την ευθύνη σου κρατάει την ευθύνη σου και συνεχίζει να δέεται στον Θεό για σένα και συνεχίζει να πονάει για σένα και συνεχίζει να ενδιαφέρεται για σένα. Και επαναλαμβάνω, θα είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει αρρωγός και βοηθός σου την ώρα που η ψυχή σου θα περνάει το δύσκολο δρόμο των τελωνίων προκειμένου να φτάσει στον Θεό. Αυτά είπαμε προχτές. Αυτά είπαμε το περασμένο Σάββατο και θα συνεχίσουμε σήμερα ερμηνεύοντας τους δύο επόμενους στίχους, το στίχο 9 και τον στίχο 10. Ποιος είναι ο ασεβής? Ο ασεβής είναι εκείνος που αμαρτάνει συνειδητά. Ο ασεβής είναι ο εμπέκτης. Ο εμπέκτης. Ο ασεβής είναι εκείνος που αμαρτάνει και γελάει. Ο ασεβής είναι εκείνος που όταν αμαρτάνει, ενώ ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι αμάρτημα, αδιαφορεί για τις συνέπειες. Ασεβής είναι εκείνος ο οποίος παραβιάζει συνειδητά το θέλημα του Θεού. Στην προκειμένη δε περίπτωση που μιλούμε για το πνευματικό, ασεβής είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί την εξομολόγηση όχι για να εξομολογηθεί αλλά για να εξομολογήσει. Ασεβής λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιεί το πνευματικό για να επιπλέει, για να διακρίνεται, αλλά δεν σέβεται το πνευματικό. Διάβασα κάποτε ένα βιβλίο και θα σας πω κάτι το οποίο διάβασα και μου έκανε σοβαρή, φοβερή εντύπωση. Κάποιοι, λέγει, καμαρώνουν πίσω από τους καλούς πνευματικούς τους. Και είδατε, το βλέπετε και εσείς αυτό, το ακούτε. Α, εγώ έχω εξομολόγο τον πατέρα Γεώργιο, τον Παπασταύρου. Εγώ έχω εξομολόγο τον πατέρα Γαβριήλ. Εγώ έχω εξομολόγο τον πατέρα Τάδε. Εγώ έχω εξομολόγο τον πατέρα Τάδε, τον διακεκριμένο. Εγώ πάω στο Άγιον Όρος. Στον πατέρα Τάδε και εξομολογούμε. Α, εγώ έχω εξομολόγο, έλεγαν παλαιότερα, τον πατέρα Πορφύριο. Και καμάρωναν. Και γράφει αυτός ο πνευματικός σε ένα ωραίο βιβλίο που έβγαλε. Ας μην ξεχνάνε αυτοί ότι ο Ιούδας είχε τον καλύτερο πνευματικό του κόσμου. Και ο Ιούδας είχε πνευματικό τον Χριστό τον ίδιο. Τον ίδιο το Θεό. Και Και όμως κολλάστηκε. Γιατί? Διότι δεν άκουσε το πνευματικό. Δεν σεβάστηκε το πνευματικό. Δεν υπάκουσε στο πνευματικό. Και εδώ ακριβώς είναι η διαφορά, αγαπητοί μου αδελφοί. Και εδώ κρίνεται ο ασεβής με τον ευσεβή όσον αφορά τη σχέση του με το πνευματικό του. Ευσεβής και συνειδητός εξομολογούμενος είναι εκείνος που πηγαίνει να εξομολογηθεί διατεθειμένος να υπακούσει στο Πνεύμα του Άγιο. Εκείνος είναι ο συνειδητός, ο ευσεβής εξομολογούμενος. Ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει στον εξομολόγο όχι για να ακούσει αλλά για να παρακούσει, για να πει τα δικά του, να ισχυριστεί τις αδυναμίες του, να υποστηρίξει τα λάθη του και να μην υπακούσει σε αυτά που θα του πει ο πνευματικός. Εδώ είναι η διαφορά. Για να δούμε λοιπόν τι λέγει, γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή περί ευσεβούς και ασεβούς. Δέλιγμα Κυρίω ο δι ασεβών. Συχαίνεται, λέει ο Θεός. Συχαίνεται ο Θεός. Τι συχαίνεται ο Θεός? Τους δρόμους που τους οποίους βαδίζουν οι ασεβείς. Και όταν λέει τους δρόμους, δεν εννοεί τα σοκάκια και τις οδούς. Εννοεί τους πνευματικούς δρόμους. Εννοεί τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει ο ασεβής. Και συχαίνεται ο Θεός ποιες αποφάσεις? Εκείνες τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει μόνος του ο ασεβής, χωρίς να ρωτήσει το πνευματικό του, χωρίς να σεβαστεί τις απόψεις του πνευματικού. Ο πνευματικός του λέγει αυτό δεν θα το κάνεις, δεν πρέπει να το κάνεις, και εκείνος το κάνει. Γίνεται συχαμερός των Θεών. Αυτός ο οποίος συνειδητά, όπως είπα, γιατί σαν άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να παραβιάσεις. Άνθρωπος είσαι, να κάνεις κάποιο λάθος, να ξεχαστείς, να σε θολώσει ο διάβολος και να μην θυμηθείς τη συμβουλή του πνευματικού σου και να κάνεις κάποιο λάθος. Είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα. Έχει μεγάλη διαφορά. Άλλος εκείνος που αμαρτάνει ασυνείδητα και άλλος εκείνος ο οποίος αμαρτάνει συνειδητά. Και εδώ ακριβώς, επαναλαμβάνω, ευρίσκεται η ουσιώδης διαφορά μεταξύ του ευσεβούς και του ασεβούς. Δέλιγμα Κυρίω ο δι ασεβών. Σου είπε ο πνευματικός σου αυτό και εσύ κάνεις το αντίθετο ή κάνεις κάτι άλλο? Ο Θεός σε εγκατέλειψε. Και το λέγω πολλές φορές αυτό στα πνευματικά μου παιδιά. Πρόσεξε, αν θα κάνεις κάτι, θα κάνεις αυτό ακριβώς που σου είπα, χωρίς προσθήκες δικές σου, χωρίς το δικό σου εξοραϊσμό, χωρίς το δικό σου καλοπισμό, χωρίς να βάλεις το αλλοτοπίπερο της δικιάς σου λογικής. Θα κάνεις ό,τι ακριβώς σου είπα και τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σου, τότε ο Κύριος θα τα φέρει όλα καλά. Αν κινηθείς αυθαίρετα, αν κινηθείς ασέβαστα προς αυτό που σου είπε ο πνευματικός σου, τότε ο Κύριος έχει εγκαταλείψει. Τότε ο Κύριος δεν συνακολουθεί μαζί σου. Τότε δεν έχεις βοήθεια από τον Θεό. Τότε αντίθετα έχεις επιλέξει ως βοηθό σου τον διάβολο. Και εκείνο που νομίζει το μυαλό σου ότι είναι σωστό, ο Σατανάς θα το ανατρέψει και θα το κάνει λάθος εις βάρος του εξ ολοκλήρου. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Πολλά παραδείγματα τέτοια τα οποία αφηγούνται πνευματικοί και κυκλοφορούν και βιβλία που περιγράφουν οι πνευματικοί μέσα ακριβώς για να δείξουν το μέγεθος της ασέβειας κάποιων πνευματικών τους παιδιών. Γράφουν περιστατικά μέσα από τα οποία φαίνεται η ασέβεια προς το πνευματικό, αλλά και πως το πλήρωσαν τα πνευματικά τους παιδιά. Σας είπα κάτι και το επαναλαμβάνω. Συνειδητοποιήστε ότι το στόμα του πνευματικού σας είναι δεμένο και ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον, δεν ομιλεί ο άνθρωπος. Ας σου φαίνεται τρελό αυτό που ακούς, ας σου φαίνεται ακατανόητο, ας σου φαίνεται περίεργο, ας σου φαίνεται απόκοσμο, ας σου φαίνεται δεν ξέρω πώς σου φαίνεται, κάντο έτσι ακριβώς όπως το άκουσες. Και πρόσεξε, γιατί το κάνετε αυτό πολλές φορές. Αν όχι εσείς, δεν μιλάω σε εσάς, εσείς ακούτε απλά, μιλάω γενικώς. Το κάνουν πολλοί αυτό το λάθος. Τους λέει ο πνευματικός κάτι και προσπαθούν στη συνέχεια να το αμβλύνουν, να το χαλάσουν. Μα ξέρεις παππούλη, αυτό δεν γίνεται έτσι, να το κάνουμε κάπως αλλιώς, να γίνει κάπως διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αν τον παρασύρεις τον πνευματικό και σου πει κάτι άλλο, τότε το στόμα του πνευματικού λέει εκείνα που θες εσύ και όχι εκείνα που θέλει το Πνεύμα του Άγιου. Και γι' αυτό θα το πληρώσεις. Θα καλυφθείς δίθεν πίσω από αυτό που σου είπε ο πνευματικός, αλλά κατ' ουσίαν θα κάνεις το δικό σου και συνεπώς θα το πληρώσεις ακριβά. Τον ξεστράτησε στο πνευματικό από τη στράτα του Χριστού. Τον έβαλε στη στράτα τη δικιά σου. Και εκεί ακριβώς και αυτός έχασε τον προορισμό του, έχασε την επαφή του με το Πνεύμα του Άγιον, αλλά και εσύ έχασε την ευκαιρία να ακούσεις τη συμβουλή του Αγίου Πνεύματος. Δέλιγμα κυρίω ο Δίας Ευούς. Ο δρόμος τον οποίον εχάραξες αυθαίρετα παρά την γνώμη του πνευματικού σου, αυτός ο δρόμος είναι συχαμερός για το Θεό. Ας νομίζεις ότι κάνεις το δικό σου, ας νομίζεις ότι κάνεις μάλλον το καλό. Σας είπα, νομίζω εδώ δεν το είπα, είχα ένα πνευματικό παιδί το οποίο κάποια στιγμή ήρθε και μου λέγει, ξέρεις καλός είσαι, μου λέει, καλός είσαι, αλλά εγώ θέλω συμβουλές από έναν αγιορείτη που γνώρισα που είναι κορυφή. Λέω όχι, να μην πας στον αγιορείτη. Θα πάω, να μην πας. Θα πάω, να μην πας. Θα πάω, να μην πας. Του λέω πρόσεξε, δεν φέρω ευθύνη για τις πτώσεις από εδώ και στο εξής. Εγώ σε συμβουλεύω να μην πας. Θα πάω. Πήγε. Τώρα θέλετε να με ρωτήσετε, σας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα? Σίγουρα θα σας ενδιαφέρει, υποθέτω. Τραβάτε να τον βρείτε αυτόν τον φιλοαγιορείτη. Τραβάτε να βρείτε αυτόν που ήθελε μεγάλα λόγια, μεγάλα στόματα, αγίων γερόντων. Τραβάτε να τον βρείτε. Τον πλάνεψε ο διάβολος. Τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού. Τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού και ήδη τώρα γυρνάει εδώ πέρα κάπου, γυρνάει. Εκκλησία δεν πάει, ξομολόγηση δεν έχει. Αλητεία. Σε σημαίνει αλητεία. Αλητεία. Αληταριό. Καμία σχέση. Καμία σχέση με εκκλησία, καμία σχέση με πνευματικό, καμία σχέση με μυστήρια. Αυτός που ήθελε τα ψηλά, τα μεγάλα. Δέλυγμα Κυρίου ο Δίας Ευούς, διώκοντας δε δικαιοσύνην αγαπά. Ποιους αγαπά, λέει ο Κύριος, ποιους βοηθάει ο Κύριος, εκείνους που επιδιώκουν την αρετή. Και επιδιώκει την αρετή ποιος? Εκείνος ο οποίος μένει πιστός και αφοσιωμένος στη συμβουλή του Πνευματικού. Εκείνος θέλει να σωθεί, εκείνος θέλει να αγιαστεί. Κάποτε ο Κυριώργης ο αείμνηστος, για τον οποίο μιλήσαμε και στην αρχή, είμαστε στην κατασκήνωση και σηκώθηκε ταραγμένος το πρωί. Του λέω, δεν σε βλέπω καλά. Λέω, τι έχεις? Προσέξτε, γιατί έχει σημασία αυτό που θα σας πω. Λέει, μου λέει, είδα το διάολο απόψε στον ύπνο μου. Και τι σου είπε, του λέω. Τι μου είπε? Ακούστε παρακαλώ, τεντώστε τα αυτιά σας. Ρε, του λέει, θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά σου. Τα ακούτε? Θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά σου. Με άλλα λόγια, θα σε κάνω να παρακούσεις το πνευματικό σου. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα του σατανά. Να σε διώξει από την υπακοή στο πνευματικό, που είναι υπακοή στο Πνεύμα του Άγιου. Και έτρεμε ο καημένος, θυμάμαι. Και τον καθησύχασα, ήταν ένα χρόνο πριν φύγει. Γιατί, του λέω, σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από την υπακοή στο πνευματικό σου? Εγώ, μου λέει, ποτέ. Και πράγματι, ο πνευματικός του ήταν ο πατέρας μου. Πηγαίνετε να τον ρωτήσετε τι υπακοή έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έως θανάτου. Θα σε κάνω, του λέει, να φύγεις από την υπακοή του πνευματικού σου, να κάνεις το θέλημά σου. Εκεί, του λέει, θα σε κερδίσω εγώ. Πού άλλο να τον ρίξει? Να τον ρίξει στην πορνεία? Ποιον αυτόν τον Άγιο, τον απαθή? Να τον ρίξει στην κλεψιά? Ποιον αυτόν τον ενάρετο? Να τον ρίξει στην γαστριμαργία? Ποιον αυτόν που έτρωγε λάδι δύο φορές τη βδομάδα? Ποιον? Βλέπεις που τον πολεμάει? Βλέπεις που τον κυνηγάει? Θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά σου, του λέει, να φύγεις από την υπακοή του πνευματικού σου. Αυτό που οι περισσότεροι από εμάς το θεωρούμε, τι έγινε, σιγά, δεν μ' αρέσει τούτος ο πνευματικός, φεύγω και πάω σε άλλον. Νομίζουμε ότι η πνευματική είναι κομπολόι, τους παίζουμε στα χέρια όπως νομίζουμε εμείς. Διώκοντας δε δικαιοσύνην αγαπά. Ο Κύριος αγαπά και ευλογεί αυτόν ο οποίος υπακούει στο θέλημα του πνευματικού του. Και σας είπα κάτι και θα το επαναλάβω. Εάν κάνεις απόλυτο υπακοή στο πνευματικό σου, απόλυτο υπακοή, δεν έχεις να περάσεις από τελώνια μεθαύριο. Διότι σας είπα, όλοι θα περάσουν από τελώνια πλην δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία είναι οι μάρτυρες, αυτοί που έξαν το αίμα τους για τον Χριστό. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι βαπτίστηκαν στο αίμα τους, αυτοί δεν περνάνε τελώνια. Και επίσης δεν περνάει τελώνια ποιος? Το πιστό πνευματικό παιδί. Ο πιστός υπάκουος Υιός. Αυτός που έκανε πιστή υπακοή σε όσα του έλεγε ο πνευματικός του. Γι' αυτόν θα λογοδοτήσει ο πνευματικός. Δεν έχει ο ίδιος να δώσει καμία απολογία σε κανένα δαίμονα, αλλά και σε κανένα άγγελο. Αυτόν ο Κύριος τον έχει σεσωσμένο από εδώ. Και αν κάποια πράγματα που έπραξε και δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά ήταν υποδείξεις του πνευματικού, γι' αυτά θα πληρώσει ο πνευματικός. διώκοντας δε δικαιοσύνην αγαπά. Αγαπά λοιπόν ο Θεός, ευλογεί ο Θεός, προστατεύει ο Θεός αυτόν ο οποίος στέκει κοντά στο πνευματικό για να σωθεί, να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Διότι αυτός είναι ο ρόλος του πνευματικού. Ο πνευματικός δεν υπάρχει για να μάθει τα μυστικά σου που λέμε μερικοί βλαμμένοι. Βλαμμένοι και ανόητοι. Γιατί λέει να πάντα πω στον παπά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του πνευματικού. Ξέρετε πόσες φορές έχω μετανιώσει που έγινα πνευματικός ακριβώς εξαιτίας αυτού. Τι χρώσταγα, λέω εγώ, να καθαίνω να μαθαίνω τις βρωμιές του ενός και του άλλου και να κολλάζονται πολλές φορές η καρδιά μου και η ψυχή μου ακούγοντας ένα σωρό ακατονόμαστα πράγματα πολλές φορές, απερίγραπτες καταστάσεις. Θα σου να ακούσω γιατί. Δεν θα ήταν καλύτερο να κλειστώ στο δωματιό μου, να διαβάζω τα βιβλία μου, εκείνα που θα μου άρεσαν εμένα, να έχω καθαρή τη φαντασία μου, να έχω καθαρό το μυαλό μου. Πόσες φορές έχω μετανιώσει που δέχτηκα να γίνω πνευματικός. Δεν έχει τέτοιο σκοπό ο πνευματικός. Ο σκοπός του πνευματικού είναι να σε σώσει, όχι να μας τα μυστικά σου. Να σε στείλει στον παράδεισο. Θα το δείτε μέσα στο βιβλίο. Λέει εκεί στον Εζεκίλ, τα σφιχάς των απολυμένων εκ των χειρών σου εξητήσω. Λέει στον πνευματικό. Αυτούς που θα χαθούν από τα πνευματικοπαίδια σου θα τα ζητήσω από τα χέρια σου, λέει πνευματικέ. Γιατί ο Κύριος πονάει για αυτά τα πρόβατα που θα χαθούν. Και θα καλέσει τον πνευματικό, θα του πει, έλα εδώ. Δεν τον εξομολογούσες αυτόν. Γιατί κολλάστηκε. Και αν έφταιγε ο πνευματικός γι' αυτό, ο Κύριος θα στείλει τον πνευματικό στην κόλαση και θα σώσει τον άνθρωπο. Αν έπεσε από απερισκεψίες του και δεν εξομολογεί το σωστά, εκεί βεβαίως είναι άλλος ο παρονομαστής. Πάμε στον 10 στίχο. Παιδεία ακάκου γνωρίζεται υπό των παριόντων. Λέμε πολλές φορές δικαιολογούμαστε, δεν ξέρουμε. Μην το πείτε αυτό ποτέ, αδελφοί μου, γιατί είναι ψέμα. Μην το πεις ποτέ. Ξέρεις και μάλιστα ξέρεις, πολύ καλά ξέρεις. Τα ξέρεις όλα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Γραφή. Άμα πάτε εκεί στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, έχει τρεις καθολικές επιστολές ο Ιωάννης, αν πάτε στην πρώτη θα δείτε εκεί πέρα κάτι που λέγει. Το χρίσμα, λέγει, το χρίσμα που πήρατε, το χρίσμα. Το ξέρετε, το μυστήριο του χρίσματος που δίνεται στον χριστιανό αμέσως μετά το βάπτισμα. Το χρίσμα, λέει, ο ελάβετε εν ημίν μένει. Αυτό το χρίσμα, λέγει, σας διδάσκει, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αυτό είναι το χρίσμα που έχουμε. Έχουμε πάρει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το χρίσμα σου λέει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιο επιτρέπεται και ποιο απαγορεύεται. Μην πεις δεν ξέρεις. Ναι, εδώ στα κηρύγματα και καλά κάνετε και έρχεστε, μαθαίνετε κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες, όχι ουσία. Την ουσία την ξέρετε. Αυτό το χρήσμα, λέει, διδάσκει εμάς και ου χρίαν έχετε ή να τις διδάσκει εμάς. Δεν έχετε ανάγκη, λέει, διδασκαλίας. Έχετε το Πνεύμα το Άγιο μέσα που πήρατε με το χρήσμα. Αυτό το χρήσμα σε διδάσκει. Αυτό το χρήσμα σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Και γι' αυτό βλέπετε τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά, κάποτε είδα ένα τέτοιο περιστατικό. Το είδα. Το είδα. Ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, παλιά, που ήμουν ένα μικρό παιδί. Δηλαδή αρχάριος κατηχητής, ας το πούμε έτσι. Και τότε διάβαζα. Και περνούσα εκεί, το δρόμο, και βλέπω ένα πατέρα να κρατάει το παιδάκι του, ηλικίας μόλις ενός χρόνου, είχε αρχίσει να λέει κάποιες κουβεντούλες και του έλεγε να πει εσκροκουβέντες. Του μάθαινε εσκροκουβέντες. Και του έλεγε πέσε την τάδε, πέσε την τάδε, πέσε. Να γελάνε όλοι γύρω, πέσε. Μαγκιά. Και εκείνο δεν μίλαγε. Ντρεπόταν. Και κάτσε από μακριά και κοίταγα και λέω κοίταξε να δεις. Ένα μωρό παιδί, της αγκαλιάς παιδί. Και καταλαβαίνει, το διδάσκει από μέσα του, το Πνεύμα του Άγιο. Και καταλαβαίνει ότι κάποιες λέξεις είναι βρώμικες και αμαρτωλές. Όταν του λέγε πέσε μαμά, πέσε μπαμπά, πέσε τάδε, πέσε τάδε. Όταν του λέγε πέσε εκείνο, όχι. Το άλλο. Ου χρίαν έχετε ή να τις διδάσκει μας. Δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανείς. Και τι λέει εδώ. Παιδεία ακάθου γνωρίζεται υπό των παριόντων. Και εδώ ακριβώς ξέρετε γιατί μιλάει. Για την επιλογή του πνευματικού σου. Γιατί ο Κύριος θα σε ρωτήσει και γι' αυτό. Γιατί πήγες εκείνον και δεν πήγες τον άλλο. Γιατί εκείνος σου έκανε τα χατήρια. Γιατί μη μου πεις ότι δεν ήξερες να διαλέξεις. Αυτό λέει. Ο Άγιος άνθρωπος είναι εύκολο να τον καταλάβεις. Τον Άγιο άνθρωπο, τον εκλεκτό του Θεού, εκείνον εν πάση περιπτώσει ο οποίος θα σου πει τον νόμο του Θεού, θα σου δώσει την εντολή του Θεού, εκείνον τον καταλαβαίνεις, ξέρεις ποιος είναι. Τον βλέπεις από μακριά. Γνωρίζεται λέει υπό τον παριόντα. Ποιοι είναι οι παριόντες, ξέρετε ποιοι είναι οι παριόντες, ε? Αυτοί που περνάνε δίπλα. Κάθονται δύο στον δρόμο εκεί πέρα. Σου έχει δώσει ο Θεός τη φώτιση να πεις ποιος από τους δυο είναι ο Άγιος και ποιος είναι ο αμαρτωλός. Έχουν τα μάτια μας, αδερφοί μου, έχουν τα μάτια μας, έχουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αυτοί που κληρονομήσαμε από την ώρα του χρίσματος, έχουν αυτά τα μάτια τη δυνατότητα να καταλαβαίνεις τη διαφορά μεταξύ δύο ανθρώπων. Μπορεί σε βάθος να μην μπορείς να προχωρήσεις πολύ, όμως καταλαβαίνεις ποιος υπερέχει στην αρετή και ποιος υστερεί στην αρετή. Παιδεία ακάθου γνωρίζεται υπό των παριόντων. Το ξέρεις ποιος είναι ο ενάρετος. Ξέρεις ποιον πρέπει να πάει να διαλέξεις ως πνευματικός σου. Ξέρεις ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα σου διερμηνεύσει τον νόμο του Κυρίου. Και ξέρεις ποιος είναι εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται την εξομολόγηση προκειμένου να σε παρασύρει στη διαστροφή και στην αμαρτία. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι πνευματικοί. Βλέπεις υπάρχουν πνευματικοί που καπνίζουν. Αυτός που καπνίζει ο παπάς είναι δυνατόν να σου πει ότι το κάπνισμα είναι αμαρτία. Είναι δυνατόν. Και θα του πεις αυτό νόητα θα του πεις. Παπά, δεσπότη να καπνίζει. Ναι, και δεσπότη και πατριάρχη. Λοιπόν, και να του πεις παπά έλα εδώ, τι μου πες, ότι είναι αμάρτητα, εσύ γιατί καπνίζεις. Πώς είναι δυνατόν ο πνευματικός να πει στην κοπέλα, δεν είναι παιδί μου, απαγορεύεται να φοράς παντελόνι, τη στιγμή που η παπαδιά του φοράει παντελόνι. Πώς είναι δυνατόν, θα το πει ποτέ, ποτέ. Πώς είναι δυνατόν να σου πει ο παπάς, γι' αυτό καταντήσαμε σε αυτά τα χάλια. Απαγορεύεται το καρναβάλι, αφού η οικογένειά του τρέχει κάτω. Και οι τσούπες του και τα γόρια του και η παπαδιά τρέχει κάτω στα καρναβάλια. Και προτρέφουν. Ακριβώς. Και προτρέφουνε. Ακριβώς. Να μην ξέρω τι μετά σε περιμένει. Και προτρέπουνε. Γιατί να πας εκείνον, γιατί να πας εκείνον να εξομολογηθείς? Δεν βλέπεις ποιος είναι ο ιδανικός? Όταν είναι να πας στον γιατρό, πας στον οποιοδήποτε κουμπογιανίτη. Όταν θες να διαλέξεις πνευματικό, πού θα πας, γιατρό, πού θα πας? Σε εκείνον ο οποίος ξέρεις ότι έχει την πείρα, είναι πεπαιδευμένος, είναι ο ικανός, είναι εκείνος ο οποίος ξέρει να κάνει σωστή την εγχείρηση. Τον εμπιστεύεσαι, εμπιστεύεσαι τα χέρια του. Γιατί δεν πάει να βρεις και ένα τέτοιο πνευματικό που ξέρεις ότι θα σε καθοδηγήσει σωστά, θα σου δείξει τον δρόμο της σωτηρίας? Αυτό λέει εδώ. Μη μου δικαιολογηθείτε, λέει ο Κύριος μεθαύριο. Ξέρεις να διαλέγεις. Σου το έχω δώσει το χάρισμα. Μη μου πεις ότι έπεσα και ξεπλανήθηκα, Χριστέ, και ξέρεις έπεσα σε έναν παλιάνθρωπο. Ξέρεις να διαλέγεις. Ξέρεις να καταλαβαίνεις. Ξέρεις ποιος είναι ο σωστός και ξέρεις ποιος είναι ο λάθος. Ξέρεις να διακρίνεις το άσπρο από το μαύρο, το σάπιο από το υγιές. Και ακριβώς το συνδυάζει παρακάτω με το επόμενο και τελειώνουμε. Οι δε μισούντες ελέγχους τελεκτός είναι σκρός. Γιατί δεν πας εκείνον? Γιατί δεν πήγες εκείνον τον πνευματικό, τον διακεκριμένο, τον καλό, τον πνευματικό, τον Άγιο? Γιατί δεν πήγες εκείνον? Για να σηκώσει το δάχτυλο και θα σε ελέγξει. Και εσύ θες να σε χαϊδεύω. Και εσύ θες να σε καλοπιάνω. Και εσύ θέλεις, αντί να γίνει μια εγχείρηση, θες να σου κουκουλώνω με τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα ελαττώματά σου, να μου μιλήσει εμένα έτσι. Μα τι σου είπε? Τι κακό σου είπε? Τι κακό σου είπε? Σου είπε ότι είσαι λάθος. Ή αφού είσαι λάθος, πώς θα γίνει? Οι μισούντες ελέγχους τελευταίος είναι σκρός. Γιατί δεν πήγες εκείνο το πνευματικό? Γιατί θα σε ήλεγε. Μισείς τον έλεγχο. Δεν θες να σε ελέγχουν. Γι' αυτό βρήκες εκείνο τον κουμπογιανίδη, τον παπά, ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να καμουφλάρεται πίσω από τα δικά του πάθη, να σε διδάσκει το λάθος, να σε χαϊδολογάει, να σε χαϊδεύει, να σου δίνει να κοινωνάς, άλλο που δεν θέλετε. Αλλά μην νομίζετε, κάποια στιγμή θα σας ελέγξει η συγκέντρησή σας. Όπως πολλούς τους ήλεξε. Και ενώ τους έδινε ο πνευματικός να κοινωνάνε, σηκωθήκαν και φύγανε. Σου λέει, αυτός δεν πάει καλά. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι γίνεται εδώ. Μου έλεγε ένας Άγιος Δεσπότης, μου λέει, όταν ήμουν παπάς στην Αθήνα, ήρθε κάποια να εξομολογηθεί τότε, παλιά, μιλάμε για τη δεκαετία του 70, 70 με 80. Όταν μου λέει ήρθε μέσα στην εκκλησία, τάχασα. Τι να σου πω, δεν μπορώ να στο περιγράψω, μου λέει, και μόνο που το θυμάμαι σκανδαλίζομαι. Εκείνα τα χρόνια που εννοείται το 70 με το 80 δεν ήταν και τόσο όσο είναι το ιδιότητα σήμερα. Απερίγραπτη κατάσταση. Πήγε, κάθισε, μου λέει, εκεί σε μια καρέκλα. Την είδα εγώ κάποια στιγμή, είδα που δεν έφευγε. Βγαίνω προς τα έξω, λέει, η κοπέλα μου, της λέει, θες κάτι? Λέει, ποιος είναι ο μελέτιος? Λέει, είμαι εγώ, λέει αυτός. Του λέει, παππούλη, θέλω να ξεμολογηθώ. Ξεμολογήθηκες. Έβαλα, μου λέει, το πετραχύλι μου, την πήρα να εξομολογηθεί και άρχισε η εξομολόγηση. Του λέει, ξέρεις γιατί ήρθε εδώ? Προσέξτε να δείτε, γιατί σας είπα, η συνείδηση πληροφορεί. Ξέρεις, λέει, γιατί ήρθε εδώ? Λέει, γιατί ήρθες? Κάτσε, του λέει, να σου πω τις αμαρτίες μου. Του είπε λοιπόν, κατεβατά ολόκληρο. Και όταν τελείωσε, του λέει, δεν μου λες. Με τούτες τις αμαρτίες μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω? Της λέει ο παππούλης, λέει, γιατί με ρωτάς? Γιατί, του λέει, πριν από σένα είχα πάει σε έναν άλλον και όταν του τάπα μου είπε, ρε τράβα από εδώ, κορίτσι μου, άντε πήγαινε κοινώνα καημένη. Τι κάνεις και ασχολείσαι με αυτού να σε ασχολείσαι? Παπάς και παπάς. Πνευματικός και πνευματικός. Βλέπεις, είχε και αυτή μέσα της το χάρισμα της διάκρισης του Αγίου Πνεύματος, είχε το χρήσμα της και αυτή. Και την καθοδήγησε το Πνεύμα του Άγιο και του λέει, όχι, δεν είναι σωστό αυτό που σου λέει αυτός ο παπάς. Φύγε. Και της είπε ο γέροντας αυτός, παιδί μου, της λέει, πολύ δίκιο έχεις και καλώς έκανες και δεν πήγες να κοινωνήσεις. Καταλάβατε? Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει η συνείδησή σου, θα σε κολλήσει στον τοίχο η συνείδησή σου, αλλά πρόσεξε, γιατί τότε ίσως να είναι αργά. Γι' αυτό ψάξε να βρεις όχι εκείνον που σε βολεύει, όχι εκείνον που σε αναπαύει δίθεν, όχι εκείνον που θα κάνει πίσω στα πάθη σου και στις αδυναμίες σου. Προσπάθησε να βρεις τον καλό γιατρό, τον καλό πνευματικό της ψυχής σου, ο οποίος και θα σε καθοδηγήσει σωστά στη σωτηρία της ψυχής σου. Σταματάμε εδώ και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο θα συνεχίσουμε. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί μας, Χριστός Ανέστη.